पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई लिखते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती है। नहीं नींद आने में कारण संगले विगलित है, गुरु कारण पूरा पता नहीं लगता। इसलिए बहुत पैदा होती है मन में बातें हैं, उनको भी नींद नहीं आती है। परंतु ऐसे आदमी को नींद नहीं आती है, उनके सत्संग से लाभ होता है। ऐसी मैंने देखी है बात है, जिनको लाभ नींद नहीं आती असल रहती है, ऐसे आदमियों को सत्संग से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। और ये लिखते हैं कि हमारे को डॉक्टर ने कहा कि पारमार्थिक बातें बिल्कुल मत सुनो, ये सोचो ही मत। तो डॉक्टर ऐसा मैंने देखा है, और माथे में करंट लगाए, करंट से भी लाभ नहीं हुआ। तो जो पागल है ऐसी बात तो नहीं मालूम रहती है, क्या भगवान जाने। पर जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे व्यक्तियों के सत्संग करने से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। क्यों को एक आदमी का नींद नहीं आती कलकत्ता में, सत्संग करने से नींद आने लगी 6 महीने में ही। हाँ, उनका आपके सत्संग आवा बराबर 6 महीने में नींद आने लगी। जयपुर में एक माई बावली छू, अरे जयपुर में एक माई कहते मैं तो पागल हूँ। पागल सो मैं तो पागल सो एक दिन भाई नींद नहीं सो गई, वही सत्संग में सो गई। 3 वर्षों से नींद आती नहीं, 3 वर्षों से यह सत्संग में नींद आ गई, सो गई फिर जान गई। तो डॉक्टर कहता है सत्संग मत करो, पारमार्थिक बातें मत बोलो, सुनो मत। और वे भाई ये कहते हैं हमें नींद नहीं आती, यहाँ सत्संग करते हैं नहीं करते पता नहीं। सत्संग करने से लाभ होता है, ऐसा मेरे को कई आदमी मिले हैं। कलकत्ते के भाई है, एक गए हुए बार कलकत्ते हैं, तो आते हैं कई बार जान रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो शांति रहती है, वहां नींद नहीं आती। संग्रह भी यहाँ भी होते हैं, संग्रह भी होते हैं, यहाँ भी नींद कम आती है, थोड़ी आती है नींद, पर यहाँ शांति रहती है। दूरे पर हमारे रहे वो शांति होती है। सत्संग मत करो, उनसे लाभ होगा, ये बात हमारे में समझ में नहीं आती। सत्संग लाभ होता है, ऐसी बात देखी है। जिनको ऐसा बात है नींद नहीं आती, उनके सत्संग से नहीं आने लगती है। जयपुर वाली भाई तो कहती थी कि मैं 3 वर्ष हो, मैं तो बावड़ी छू, मैं तो बावड़ी छू, 3 वर्ष नींद आती है, सत्संग आ गई सत्संग नींद आ गई। कहते हैं कि ज्यादा धर्म ग्रंथ न पढ़ो, सत्संग के लिए तो मना नहीं किया है, डॉक्टर बोलते हैं धर्म ग्रंथ ज्यादा मत पढ़ा करो, इससे नींद नहीं आती तो मेरे भी समझ में नहीं आती। अच्छा तुम सत्संग करते हो, आ जाओ नजीब आ जाओ, सत्संग में कह देना चाहते हो, सत्संग में कह देना चाहते हो। बाहर का रहने वाला हूँ ना, यहाँ वृंदावन में हमेशा सत्संग होता है, उधर रहता हूँ मुरैना में। और दुनिया भर में करते रहते हैं, जैसे आसाराम जी बापू हुए, ये जो भी आते हैं उनसे उन जाते ही हैं, सत्संग करते रहते हैं हमेशा। उन्हें नहीं आती दवाई गोली से आती, दवाई गोली से आती, गोली से नींद आती, गोली लेनी पड़ती है, गोली से मेरी नींद आती। हाँ एक दिन आ जाए फिर दूसरे दिन के बाद में नहीं आती, एक दिन कभी आ जाए बिना कभी आ जाए। नींद आने में कारण क्या पड़ता है आपके? नींद सुगमता से कब आती है, क्या करने से आती है, इसको मालूम होगा। गोली के अलावा और क्या करने से नींद आती है? उसके अलावा और किसी से नहीं आती, और कोई उपाय दिखता नहीं, तो गोली लेते हैं तो नींद आती। मतलब भगवान भगवान की प्राप्ति की जबरदस्त लालसा हो गई है, उससे नींद उड़ी है, तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि वो और ऐसे और संकल्प नहीं होते, और संकल्प विकल्प नहीं होते, और तो कुछ नहीं होते। भगवत प्राप्ति की जो ये लालसा हो गई, इस कारण नींद उड़ गई हमारी, तो बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा मत करो, धर्म ग्रंथ पढ़ना छोड़ो, और कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो फिर बात बहुत बढ़िया है, तो तुम्हारे में बहुत बढ़िया चीज है। एक एक लग जाओ, एक में परमात्मा में, ये ठीक जीता हूँ तुम्हें, हमें तो ये ठीक दिखता। एक भगवत प्राप्ति की इच्छा हो रही है और रास्ते और समझ भी नहीं होते। दो दिन से आते हो यहाँ? यहाँ दो दिन से। हाँ मुझे घर से दो दिन हुए, अभी मुझे वृंदावन में आए, पहली बार वृंदावन आया हूँ। मैं इंजीनियरिंग करता था, पढ़ाई इंजीनियर की ट्रेनिंग करता था मैं, तो छोड़ गया फिर आखिरी साल में। इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग आखिरी साल था, छोड़ करके आ गया। भगवत प्राप्ति का ये लग गया मेरे को, उसमें मन नहीं लगता था। अब उसमें मन नहीं लगता था, भगवत प्राप्ति के लिए मैं लग गया। तो फिर आपसे बात करेंगे, हमारे बात हमारा ठीक दिखता है, हमारा तो ठीक मान देता है। अब यह अब क्या है भगवान जाने, भगवत प्राप्ति की लालसा है और नींद नहीं आती है। बात करेंगे देखने देखेंगे क्या करें। हमें पागलपना नहीं दिखता, इतने बड़े बीवी का शेर दिया, वो पागल आदमी दिया करते हैं, तो पागलपना हमें दिख। नारायण नारायण बोलो, भैया क्या सुना है? कोई बोले क्या? पसारी जी कह रहा है आप मन की आऊं जो हो तो कहेगा। मारे मन में आवे, मेरे मन में आवे महाराज जी आप कहो भक्त आपकी बहुत जल्दी उसके है। लोग कुछ चावल दिए इसमें तो सत्संग भाइयों में चावल दी है, अडास क्या पड़ी है, क्या बाधा पड़ी है, उस बात पर प्रकाश डालो। देखो भाई ये पूछते हैं भगवत प्राप्ति जल्दी हो सकती है, ये मैं कहता हूँ और मेरे को दिखता है सर। आप बताओ तुम्हारे हुई नहीं हुई, कहीं वैसे हुई तो मैं व्यक्ति की बात तो कहता नहीं, परंतु हमें ऐसी बात मालूम होती है कि भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। हमारे वो कठिनता मालूम देती है संसार की आसक्ति छोड़ना, ये कठिनता मालूम देती है हमें अपने जीवन में। मेरे खुद को अगर मेरे मैं ख्याल करूं तो संसार की आसक्ति छोड़ने में मेहनत पड़ती है, परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होती। मेरे ऐसी दृष्टि की बात है, एक नहीं फर्क है ना, एक तो भगवत प्राप्ति में अखंडता हो तो हमारी बात दूसरी है। समस्या भी यही है, खास आसक्ति नहीं छूट रही, निश्चित कर्म करते नहीं, आसक्ति छूटती नहीं, निश्चित कर्म अपनी जान में नहीं करते, आसक्ति छूटती नहीं, सरसा दृष्टियों में दोष आता है। आसक्ति आप तुम छूटते नहीं, हम कहते हैं आसक्ति टिकती नहीं, आसक्ति टिकती नहीं, एक दिन भी नहीं टिकती, दूसरी नहीं नहीं होती है, एक आसक्ति एक दिन भी ठीक होता, बताओ अपने जीवन बताओ, एक रुपयों की आसक्ति, एक भगवान दो ही है संग्रह की उस भोगी शरीफ सकता ना, तो रुपयों की आसक्ति भी एक दिन पूरे दिन टिकी है क्या, भोगों की आसक्ति एक दिन भी पूरे दिन रही है क्या, बार बार आवे है तो भोगों की आसक्ति आती है, रुपयों की आती है, भोगों की आसक्ति है तो बार बार आती है, निरंतर नहीं देना, निरंतर तो नहीं रहती, तो आसक्ति निरंतर रह सकती नहीं, क्योंकि ताकत नहीं है निरंतर रहने की, रह ही नहीं सकती, भगवान की लगती लगन निरंतर रह सकती है, संसार की आसक्ति निरंतर नहीं रह सकती। ये बताओ आपसे आपके दिल में विचार में इतना दिन सत्संग सुने उससे आपसे बढ़िया बात क्या लगती है, सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, ऐसा रसाता है, बहुत भारी रसाता है, श्लोक पढ़ने में भी रसाता है, आपके साथ जिंदगी में 2-3 घंटे पढ़ता रहो, छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं जब बाहर निकलते हैं तो पृथ्वियों में दोष आ जाता है, ये आ सकती थी, ये आ सकती है, ये संग रही, भगवान के नाम में भी रसाता है, लेकिन आसक्ति जो है जैसे कोई स्त्री का रूप दिख गया तो उधर स्त्री का रूप दिख गया तो उधर चीज चली जाती है, ये दोष आता है, कोई अच्छी चीज पदार्थ खाने को मन चल पड़ता है, राय नहीं खाते फिर भी मन में वृत्ति पैदा आ जाती है, हट से छोड़ देते हैं, मन में वृत्ति दोष आता है, आसक्ति टिक सकती नहीं, आप भी हमारी बात में सहमत हो गए, आसक्ति ऐसी चीज है, वो आसक्ति है क्या चीज, इसलिए विचार करो बात क्या है कि भीतर में कोई एक कमी है, उस कमी की पूर्ति नहीं हो रही है, उस कमी की पूर्ति के लिए आसक्ति होती है, आसक्ति होती है उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु, उत्पत्ति विनाश वाली चीज की कमी इच्छा पूर्ति होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है, जो चीज उत्पत्ति और विनाश वाली है उससे उससे तृप्ति कभी नहीं होगी, नियम है, और उसी आसक्ति नित्य निरंतर नहीं रहती, निरंतर निरंतर रहने की ताकत नहीं है उसमें, जो वास्तव में नाशवान है उसकी आसक्ति अविनाशी कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, ये आसक्ति है आगंतुक दोष है, सर्वोपरि क्या लगता है, सर्वोपरि गीता लगती है, गीता अच्छी मालूम देती है, गीता अच्छी मालूम देती है तो गीता वक्ता अच्छे होंगे, गीता कहने वाले अच्छे होंगे, तो गीता कहने वाले अच्छे हैं, अगर ये इस बात को आप मुझे छोड़ो, गीता कहने वाले हैं, गीता अच्छी लगती है ना, गीता गीता से तो गीता कहने वाले श्रेष्ठ है, ये माननी पड़ेगी, अब गीता वक्ता से प्रेम हो जाए, एक इच्छा रखो इसमें ऐसी विलक्षण शक्ति है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, आपको बता सकता हूँ। अन्य कहने से आप मान ले, गीता भगता में प्रेम हो जाए, एक ही लगन एक प्रेम हो जाए, एक भगवान में प्रेम हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, इस प्रेम की इच्छा में दूसरी इच्छा छूट जाए, दूसरी इच्छा छूट जाए, जो इच्छा थी भोग की समय की वो इच्छा छूट जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाए, इस समझ में बढ़ाओ, इस एक इच्छा को बड़ा करके आप देखो, देखो बहुत जल्दी काल बनेगा, बहुत जल्दी काल में जाएगा, एक इच्छा और नहीं, केवल उसे प्रेम हो जाए, दर्शनों के विचार नहीं, प्रेम, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, गीता अच्छी लगती है तो गीता वक्ता अच्छा लगे, गीता अच्छा लगता है इस एक में लग जाओ आप आठ और देखो आप तमाशा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी काम होगा, कोई लग जाओ भाई, आप जितने भाई है उसे बहन बैठी है, कोई किस किसी का मन में वो एक भगवान में ऐसी इच्छा बढ़ाओ, ऐसी लालसा बढ़ाओ, उस लालसा में सब लालसा मिल जाए, एक ही लालसा रह जाए, एक ही लालसा बस भगवान में प्रेम हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कैसे हो भगवान में प्रेम, कैसे हो भगवान प्रेम, कैसे हो, और छोड़ दो काम, ना छोड़ दो, अब और कोई काम नहीं है यहाँ, कोई काम नहीं है आपका, तो केवल यही बात है, केवल भोजन कर दो, भूख लगे तो भोजन कर लिया, प्यास लगे तो पी लिया, रात दिन में ले जाओ, नींद आगे सो गया, नींद काटने की नहीं कहता, भूख आने की बात नहीं कहता, प्यास लेने की बात नहीं कहता, शीत का मसाने की बात नहीं कहता, कुछ विषय नहीं, केवल एक चिंतन, केवल भगवान की चिंतन, केवल भगवान की स्मृति, भगवान है, गीता भक्ता है, उसके प्रेम हो जाए, उनसे स्नेह हो जाए, उन पर मन धर्म जाए, उसमें एक बात करके आप देखो, आप भी ऐसा बात करें जो आप पूछते हैं, एक ही बात कि भगवान प्रेम कैसे हो जाए, भगवान ऐसा स्नेह हो जाए, छूटे ही नहीं भगवान, आंख मीट करके एक एक बात, एक भगवान मीठे कैसे लिए, भगवान मीठे कैसे लिए, सच्ची बात है कि ये आवश्यकता है, एक जरूरत होती है, कामना इच्छा वासना तृष्णा आसक्ति, ये एक होती है आवश्यकता, अब ध्यान देना इस बात पीछे पीछे सुनना, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा, ये दो भेद है, संसार की जितनी इच्छा है सब की सब आवश्यकता है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये सब नाम उसके हैं, जो नाशवान की तरफ खिंचाव है उसका नाम है ये, और परमात्म तत्व की इच्छा है इसको कहते आवश्यकता, जरूरत, जरूरत वो है जिसकी पूरी होती ही है, और इच्छा उसका नाम है जो पूरी कभी होती ही नहीं, नियम है, इच्छा आसक्ति कभी पूरी कभी किसी की हुई नहीं और किसी की होगी नहीं, किसी हो सकती नहीं, ये नियम है, क्योंकि जिसकी आसक्ति है वो उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु है, अब उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु नित्य निरंतर रह नहीं सकती, तो उसकी आसक्ति टिक सकती ही नहीं, और परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले हैं, उसकी आवश्यकता है, ये दो चीज है, हम लोगों के मन में भीतर में चाहना दो तरह की होती है, एक संसार की एक भगवान की, भगवान की आवश्यकता या संसार की इच्छा, इसको अनटच्ड डिजायर जैसा अंग्रेजी नाम कहते, सुने मैंने और भी सुना है, दो तीन नाम याद नहीं अभी, वो वांट कहते, वांट एक इच्छा होती है, एक वांट होती है, डिजायर होती है, तो वो इच्छा होती है, उस इच्छा के भेद गई है और सब इच्छा के भेद है। आवश्यकता का शब्द सुना दी मैंने, आवश्यकता चेतन की होती है। हम जितने बैठे हैं इनमें दो अंश है, एक परमात्मा का अंश है, एक संसार का अंश है। सब में दो अंश है, नीचे से नीचा, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, कसाई से कसाई, ऐसा है। वो कसाई बना कर सकता नहीं, कसाई है मारते हुए दया नहीं आती, पर माँ को नहीं मारेगा, स्त्री को नहीं मारेगा, बच्चों को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, उसके साथ रहेगा ही। और आवश्यकता होती है उस एक ही होती है, वो कभी फैल होती ही नहीं, और आवश्यकता नित्य निरंतर रहती है, उसमें ये बाधा नहीं होती कि उसका नाश हो जाए, क्योंकि वो है आपका जो चेतन हो उसकी जड़ का संबंध जितना मान रखा है उतनी कमी है। वो जड़ का जितना संबंध है वो सर्वथा संबंध छूटते ही आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाती इच्छा नष्ट हो जाएगी, इच्छा नष्ट होती है आवश्यकता पूरी होती है। आवश्यकता है अपनी परमात्म तत्व की, तो वो आवश्यकता अगर जोरदार जग जाए आवश्यकता बिट जाएगी, बिट ही जाएगी, पक्की बात है। वो हरदम है, उसकी भूल ना हो, इसमें सावधान रहो। ये दो आदमी है तो और सी है, ये चेता पर है, और नहीं तो अकेले ही इस बात को रखोगे। एक भगवान की आवश्यकता है और संसार की इच्छा है, ये दो चीज है। आवश्यकता पूरी होती है, इच्छा कभी पूरी, कभी किसी की पूरी हुई ही नहीं आज तक किसी की हुई। अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो इच्छा पूरी नहीं होती, कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही भोग मिल जाए, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, नियम है। और आवश्यकता पूरी होती है वो मिटती है ही नहीं कभी, सबकी आवश्यकता है। आवश्यकता ही आपको सत्संग में लगाती है, भजन ध्यान में लगाती है, ये आवश्यकता। वो आवश्यकता खास आप खुद की, वो आवश्यकता क्यों पैदा हुई, संसारी चीज को आपने आदर दिया उसी से खाली हुई हो। जितनी दूर में आपने संसारिक वस्तुओं को आदर दिया है उतनी चीज परमात्मा तत्व से खाली हुई है, उस खाली की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता इच्छा होती है। वो इच्छा ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी, जड़ चीज की कोई आसक्ति नहीं रहेगी, पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी, निस्संदेह पूरी हो जाएगी, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, अकाट्य बात है। तो ये जो आवश्यकता है ये हरदम जागृत रहे, इसकी भूली ना हो, केवल इसकी भूली ना हो, इतनी बात है। परमात्मा की आवश्यकता वो पूरी ना हो, कभी कभी पूरी मानो कभी भूली ना हो, कभी भूली नहीं हो, रात में दिन में कभी भी नींद आ जाओ तो आ जाओ, मन आवश्यकता की भूली मत होने दो अपनी तरफ से, कि परमात्मा की प्राप्ति हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, गीता वक्ता की प्राप्ति हो, उसके दर्शन हो जाए, उसका प्रेम हो जाए, दर्शन से भी विशेष प्रेम आकर्षण, विशेष आकर्षण उत्सवों में आकर्षण हो जाए, प्रयास हो जाए। अगर आए लग जाओ आठ पर लगा लो हो जाएगा, काम हो जाएगा पूरा, ये कर सकते हो नहीं, काम गुजरते आठ पर ज्यादा कहता हूँ, परंतु वो बीच में दूसरी इच्छा होती रहेगी तो आठ परसेंट ज्यादा लग जाएगा। अरे इच्छा करो तो आठ परसेंट लगेगी नहीं, एक ही इच्छा हो तो आठ परसेंट लगी, दूसरी इच्छा होती तो करते रहो, दूसरा सर्वथा त्याग होने फटफट मिल जाएगी। वो एक दिन में कर दो, दो दिन में कर दो, तीन दिन में कर दो, आखिरी मिल जाएगी एक इच्छा, और कोई ना ही ना ना, ना। ना जबान देगा नहीं बना शरीर से यहाँ ना ना ना और नहीं नहीं नहीं नहीं यूं करता जी बदला छूट जाएगी। बालक होता है छोटा, वो जाता है माया, ऐसे संसार किसे ना ना कोई से ना अमल किसी का नहीं सब छूट जाएगी। वे सब छूटी एक तत्परता एक ही लगे नहीं तो आठ वर्ष जगत नहीं है, आठ वर्ष पहले जाएगा। आधा आधा हट गया है, इतना समय चला गया अब समझ जा तो हट गया, बहुत जल्दी काम होगा। परमात्मा में प्राप्ति कठिन नहीं है, क्यों नहीं है कि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस में नहीं है, कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई तो जिसमें परमात्मा न हो ऐसा कोई है, ऐसा कोई है ही नहीं। वो सब जगह है, केवल उसकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। ऐसी इच्छा वो कर देखो एक ही कैसे मिले भगवान, कैसे मिले, कैसे है वे, उनके उनके देखने की जरूरत नहीं, उनके हुरियत करने की जरूरत नहीं, ऐसा कैसा ऐसा, केवल वो परमात्मा है, वो एक इच्छा, इसकी कभी पूर्ति ना हो, कभी विस्मृति ना हो, कभी भूली ना हो, हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। एक इच्छा, एक लालसा मन में था, लालसा भगवान की, केवल एक लालसा, वह एक लालसा करने में आपको दिन लगेगा नहीं लगेगा, उसी प्राप्ति में दिन नहीं लगेगा। एक लालसा बनी रहे, पागल कहते लोग पागल को कहें, लोग कुछ भी कहो कोई परवाह नहीं, एक इस बात इसमें क्या होगा कि सब इच्छाएं मिट जाएगी, जितनी इच्छाएं हैं इच्छा मिट जाएगी, मिट कर घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक ही आवश्यकता, एक रेख पूरी हुई, या कोई इच्छा नहीं रही, ये रही पूरी उसी क्षण पूरी हो जाएगी, ऐसा नियम है। परमात्मा की प्रेमता केवल लालसा न होने से ही मुझे नहीं हो रही प्राप्ति, और कोई कारण नहीं है, पाप ताप कुछ कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है, कोई पाप कारण नहीं है, पाप कितना ही हो कितना ही पाप हो, बदले मामन साधु संबंध दिया क्षिप्रम होते धर्मात्मा क्षिप्रम होते जैसे हम सुलभ सुलभ पद है, एक बार गीता पर मैं सुलभ पद अन्य चेता आशा तुम योमा स्मृति दिशा, अन्य चेता ये श्लोक याद कर लो, अन्य चेता आशा तुम योग स्मृति दिशा, तीन पद आए इसमें। अन्य चेता पहले एक बात है कि हमारा इष्ट एक है, इसके साथ कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, एक इष्ट एक परमात्मा है और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, जीने की चाहना नहीं, मरने की चाहना नहीं, न शोक मरने की है, न जीने की है, न जीता रहूंगा, न सुख पाऊंगा, दुख पाऊंगा, क्या करूं कैसे करूं, कोई इच्छा नहीं है। अनन्य चेता एक एक एक भगवान है, तो अनन्य चेता सततम और नित्य सह दो पद आएगा। सततम नाम उसका है कि जैसे आज मालूम हुआ तो आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये सतत कहते हैं निरंतर, और नित्य सह का मतलब है दिन उगे से शाम तक, मानो नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक, और नित्य सह का अभार से लेकर मरने तक, और अन्य चेता दूसरे को इच्छा ही नहीं, ये तीन अर्थ, तीन अर्थ है ये। अनन्य चेता सततम योजमान उसके लिए भगवान सुलभ है, सब भगवान के वचन है, कहे हुए ये कोई मेरा वचन नहीं है, भगवान का सब रथ, तो मैं क्या उसे करो तो इन्हें हो जाता नहीं, और हमारी सही और हमारे मर जाए आज तो परवा नहीं, श्री मिले न मिले, भाई मिले न मिले, बेटा मिले न मिले, मर जाए तो मर जाए, कोई हद नहीं है, मरना है नहीं, मरने का विचार करना नहीं है, भूखा मरना नहीं है, प्यासे मरना नहीं है, नींद से मरना नहीं है, ये आजम सुयोग। परंतु जब तक चेत रहे एक अवसर एक जागृति रहे इस बात की, एक जागृति रहे, ये भूख लगे केवल भूख ऐसी कि भगवान कैसे मिले, क्या बनू, कैसे रहू, एक भगवान कैसे मिले, एक बात एक ही। ऐसे आप करो एक दिन जब आप एक वृत्ति हुई प्राप्ति हुई, दूसरी रहेगी बात आउत रही है। एक एक वृत्ति हो जाए एक बात, बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, जरूर हो गई। कारण क्या है कि सब जगह है क्या, संसार है परमात्मा है, ये बात सोचो आप। सब जितने भाई बहन बैठे हैं सब सोचे है ही नहीं, दूरी ठीक टिक नहीं चाहिए, दूरी ठीक ठहरनी नहीं, दूरी ठीक टिक सकती नहीं, किसी में ताकत नहीं, हर दम रहे, हर सगर है, हर जगह रहे, में हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर अवस्था में, हर इस परिस्थिति में, सब जगह परमात्मा का अभाव किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी काल में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं है, किसी किसी किसी में कभी किंचित मात्र भी कभी अभाव है ही नहीं, है ही नहीं, है ही। आप बताओ है तो बताओ, परमात्मा के बिना कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु, कोई अवस्था, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति जीते है मेरे बिना है क्या, ये दूरी सब वस्तु है, सब ये नहीं है, तो असत्य कैसे टिकी, असत्य टिके कैसे, परमात्मा सब जगह है, असत्य सब जगह है ही नहीं, हो सकती ही नहीं, गिनती की बात होगी तो परमात्मा गिनती नहीं है। इतने बैठे आप सबको खुली बात कहता हूँ, बताओ कौन सी देश में नहीं है, किस काल में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस अवस्था में नहीं है, किस घटना में नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस दशा में नहीं है, बताओ। इतना बैठो खुली बात कहता हूँ, अभाव बताओ, परमात्मा अभाव किसी जगह बताओ, बताओ, कोई बता सकता नहीं परमात्मा कहीं अभाव नहीं है। दो आस्तिक है ईश्वर को मानते हैं, वो ये बतावे कि अमुक जगह ईश्वर नहीं है, बताओ, कोई बताओ, भाई बहन हमारे को बोलो सच्चे हृदय से विकास से, मैं कहूँ कोई बता सकता ही नहीं, हर दम हर जगह हर देश में हर काल में हर वस्तु में हर एक घटना में हर एक परिस्थिति में हर एक अवस्था में कोई ऐसी चीज नहीं बता सकता जिसकी प्रमाता नहीं हो। आप बताओ उसकी प्राप्ति देरी का कारण क्या है, ऐसी सब जगह मौजूद वस्तु की प्राप्ति में देरी का कारण क्या, आप साथ है नहीं हो और कोई कारण ही नहीं है, पाप ताप दुराचार कोई कारण नहीं है, कोई पाप नहीं, और जो परमात्मा की प्राप्ति में पाप कारण हो वे पाप नहीं बना, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कारण देते तो पाप प्रबल हुआ, पाप में ताकत है, पाप टिक नहीं सकता, सत्संग में टिक नहीं सकता, गंगा जी में टिक नहीं सकता, नाम टिक नहीं सकता, पाप में ताकत ही नहीं है, घोर पाप हुए, ब्रह्म हत्या का पाप हो गए, गर्भ हत्या का पाप हो गए, हत्या करने का पाप हो गए, कोई टिक नहीं सकता, उसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, पाप में परमात्मा है, पुण्य में परमात्मा है, अच्छे में परमात्मा है, मंदे में परमात्मा है, गंदगी में परमात्मा है, शुद्धि में परमात्मा है, परमात्मा सब जगह सब में परिपूर्ण है। अब उसकी इच्छा होगी तो फिर कैसे होगा, अब ये केवल उसी की इच्छा है, चाहना चाहना छोड़ जाओ, वो चाहना है मुझे एक घंटा में कहीं एक मिनट में मुझे होगा, पर मन में कोई जगह भी मन नहीं जा पकड़ी, अब एक दिन दो दिन लग जाए इसमें, परंतु इसकी प्राप्ति जरूर होगी, और कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा त्याग दूंगा, ये इतना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमारे चाहिए, हमारे से नहीं चाहिए, हमारे बोलता हूँ। अच्छा पता नहीं है, परंतु ये बात जचती है कि नहीं, खंडन कोई कर नहीं सकता। सत्संग करने वाला, अध्यात्म विचार करने वाला कोई मना कर सकता ही नहीं कि अमुक परिस्थिति है, अमुक घटना है, अमुक अवस्था है, उसमें नहीं है, कोई कह नहीं सकता। अशुद्धि में, शुद्धि में, पाप में, पुण्य में, सब में, सब में परमात्मा। कोई कोई कहते हैं मान्यता तो नहीं है, भगवान है तो नहीं, मान्यता तो नहीं है ना, ठीक है। मत बोलो आप लोग बैठे हैं, ये नहीं, बात बताओ कि ये नहीं, ये बात है क्या, ये बात तो बस हो जाएगा प्राप्ति, ये मिट जाएगी। जब आठ ही पर लग जाओ पीछे तो क्या बात रहती है, किसकी कौन सी बात। आप ये विचार करो, हरदम ये विचार होगा तो परमात्मा का अभाव टिकेगा कहाँ, बताओ तो आप बताओ, जरूर हो जाएगी। एक इच्छा में दूसरी इच्छाएं गल जाए, सब इच्छाएं बढ़ जाएगी। आवश्यकता उसकी, खास भूख उसकी है, भूख परमात्मा की, उसे वही मिलना चाहिए। दो चीज नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। रोटी खा तो खाने में, रोटी करे, रोटी में स्वाद आनंद नहीं लेना है, जल में स्वाद नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। आ जाए तो कभी वो भी एक दिन निकाल दो, कोई बात नहीं, किसी में सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, आनंद नहीं लेना है, रोटी खाने में आनंद नहीं लेना है, भूख लग गई थी दवाई खानी, दवाई में आनंद थोड़ा ही होता है, टाइम रुचि थोड़ी होती है, भूख लग गई है रोटी खा ले, प्यास लग गई पड़ पी रही है, नींद आ गई सो गए, कोई बाधा नहीं। केवल इच्छा, केवल परमात्मा प्राप्ति की। अब विचार करो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा ये नीता रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। मेरी बात की तरफ ध्यान दो, आप नीते कैसे रहोगे, क्यों सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब में परमात्मा है, तो परमात्मा है वो कैसे छिपेगा, कैसे छिपेगा, किस प्रकार से छिपेगा। हमारी मान्यता नहीं है, ये तो हुई तो मान्यता हमारी, हम मानते वैसे कर रहे, आठ पहरी वैसे ही मानता है, इसको पकड़ लो, ये सच्ची बात है, झूठी बात है तो पकड़नी मुश्किल, बात सच्ची है तो हरदम आदरण रहेगा तो अभाव कैसे रहेगा, कैसे अभाव रहेगा, तेरे सकता नहीं हुआ। ऐसी विलक्षणता होगी, अब वो क्या कहें, सब गल जाएगी, सब जीत इच्छा, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहता किंचित मात्र भी यही नहीं हमारी। नींद आए तो हो गया, भूख लगे तो खा लिया, कैसे नहीं लगे, नहीं जी, प्यास नहीं लगे तो दूरबीन जरूरत नहीं, भूख नहीं लगे तो भूख होने जरूरत नहीं, नींद नहीं आओ तो सुनने की जरूरत नहीं, फिर आ जा तो हट नहीं करना। फिर बात वही, एक कितना शुभ साधन है, कितना सरल साधन है, और जरूर शुद्ध होता है, संदेह संदेह नहीं है। आप ही विचार करो तो इसमें क्या पता लगे, आप स्वयं करो बताओ, कोई बाधा हो ही नहीं सकती, किसी ताकत नहीं कर बाधा देते, कैसे बाधा होगी। इतने आप बैठे हो, बताओ कोई भाई, कोई बोल नहीं, विचार बिना विचार बोलते हैं, अगर विचार करे बोल सकते नहीं। मैं तो कहीं कहता हूँ, ये बात कहता हूँ, लोग कोई कहते हैं तुम्हारे भगवान में कुछ आत्मी लगी नारी में, वो तुम्हारे आचार्य वहां गए, उसका शौचर कहा, हमारे तो है परमात्मा, नरकों में परमात्मा है, मेले में परमात्मा है, शुद्धि में परमात्मा है, अशुद्धि में परमात्मा है, नीचे नीचे में परमात्मा है, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा है, परमात्मा से खाली कोई हो सकता ही नहीं। कोई कहता नरकम है तो तुम्हारे बड़े नरकों में गया, वहां मेरा ईश्वर से उतर गया। हमारे है क्या नरकों में नहीं है परमात्मा, महान घोर यात्रा है परमात्मा नहीं है। किसी में कभी परमात्मा का अभाव कह नहीं सा, पाप से पाप दुराचार से दुराचार से परमात्मा नहीं है, ये मान नहीं सकते। किसी परमात्मा नहीं मान सकते, मना हुआ आप बताओ, आप बताओ कोई बात, अमुक जगह परमात्मा है, किसी जगह कभी मान ले तो है वो क्यों नहीं मिलता भाई। ये दूसरी इच्छा है, दूसरी इच्छा एक नहीं एक इच्छा रखी है, वो एक इच्छा एक दिन को एक दिन मिलता है, दो दिन में दिन में महीने महीने में, आप एक इच्छा और एक इच्छा जरूर मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप विचार करो सत्य झूठी, हमारा कारण सच्चा झूठा, ये हम ताकत से नहीं करें, हमारी बुद्धि से नहीं करें, परमात्मा के सिद्धांत से करें। गीता मानते हैं ना, गीता कहती है तस्याम सुलभा पार्थ नित्य से युक्ति योगी, नित्य से युक्त योगी ना, नित्य युक्त योगी ने ये सब कहा है, अन्य चेता सरताम और नित्य स्मरते, इस बात है नित्य युक्त योगी ना, ठीक है ना। ऐसे नित्य युक्त है, नित्य ही जिसमें लगा हुआ है प्रमाण प्राप्त, एकदम जरूर एकदम पक्की बात, इधर हो नहीं सकती दृढ़ता से। अब आप कहो एक सही राजा, कोई नहीं, आप कैसे ही हो, पापी हो तापी हो मूर्ख हो अनजान हो, आप कैसे ही हो, कैसे ही बात रहो, ऐसे नहीं सुपात्र उपासक होते हैं, पात्र हो कुपात्र हो सब सबको प्राप्त हो जाता है, एक ही लालसा, एक ही केवल एक लालसा है। नींद नहीं आओ तो मत आओ, आओ तो आओ, नींद नहीं मत आओ, छोड़ने की शौक नहीं, खाने की शौक नहीं, पीने की शौक नहीं, तंग कर खाली सो गया, नींद कोई जरूरत नहीं, कोई सोने की जरूरत नहीं, कोई नींद की जरूरत नहीं, नींद लेकर जी जाओगे क्या। अब ध्यान देना सब भाई बहन, नींद लेकर जी जाएंगे क्या, रोटी खाकर जी जाएंगे, पानी पा के जी जाएंगे, है ताकत पानी में, अन्न में है ताकत, नींद में है ताकत, किसी में ताकत है क्या सब जीने की, किसी वस्तु में भी जीने की ताकत है क्या, किसी में है ही नहीं तो इंद्रियाल क्या करेगी, भूखा मरते मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो मरेंगे, नया तुम्हारा क्या होगा, नया तुम्हारा क्या होगा, खाते खाते मरेंगे, भूखा मर के मर जाएंगे, प्यासे मर के मर ही जाएंगे तो नया नुकसान क्या हुआ, मरना तो धर्म लिया, उसको एक दिन मरना पड़ेगा ही, भूखा मर के मर जाओ तो क्या हुआ, प्यासे मर के मर जाओ तो क्या हुआ, अरे मर ही जाओ मेरे तो क्या हुआ, मरने में कहता नहीं, भूख लगे अन्न खा लो, प्यास लगे दूध पी लो, नींद आओ सो जाओ, मतलब एक इच्छा एक इच्छा एक, मैं अन्न गर्ण नींद सब जब बंद कर दो तो ठीक हो जाए, तो मन नहीं रहेगा वैसा, भूखे प्यासे का वैसा मन नहीं रहेगा, इस वक्त में कहता ही नहीं ऐसा, जो तेरे लगे पड़ने लगे भूख लगे खा लिया नींद ऐसी हो गया, मैं उठ गया, फिर बात एक और कोई जरूरत नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब जितने भाई है बहन जिनकी ताकत हो कर दो आप करके देखो, प्राप्ति होती है जरूर होगी, संदेह नहीं है। आप बताओ किसी कारण से नहीं हो, आप बताओ कारण बताओ, इसमें इतने बैठे हो बताओ, इसमें कारण बताओ कि अमुक कारण से नहीं होगी। हरदम जब परमात्मा का चिंतन है तो कारण क्या है, तसे हम सुलभ भगवान कहते हैं उसको, भगवत वचन है, अन्य चेता सततम योम तसे नित्य युक्त योगी ने अहम सुलभा, भगवान के पास नित्य युक्त है, नित्य युक्त है वो, दिन रात में सब दे दिया मैं चेता सकता हूँ जो मास में देते श्याम परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस जगह नहीं है, किस व्यक्ति में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस अवस्था में नहीं है, नहीं वाली कोई बात कह सकते ही नहीं। ऐसे अतीत है परमात्मा, गुणों से अतीत है, व्यक्तियों से अतीत है, वस्तुओं से अतीत है, परिस्थिति से अतीत है, ऐसा कह सकते है। और किसी में नहीं है ये नहीं कह सकते, अशुद्ध अशुद्ध चीज अशुद्ध शरीर खराब शरीर परमात्मा वैसा का वैसा का वैसा है, जैसे अशुद्ध चीज में वैसा का वैसा अशुद्ध में फर्क नहीं, जैसा शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज में वैसे वैसे ही है, वो प्राप्ति का स्थान नहीं है। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगत ब्रह्म सर्वगत है, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित है, शुभ काम में प्रतिष्ठित है, अशुभ मिले बात नहीं है, परमात्मा नहीं ये बात हो सकती नहीं, कभी हो सकती नहीं, कभी हो सकती नहीं। प्राप्ति चाहो तो आप प्राप्त चाहते हो, प्राप्त चाहना भी जरूरी, परमात्मा नहीं, एक चाहना एक ही, कोई इच्छा नहीं, जरूर सिद्धि होगी, जरूर होगी, जरूर होगी, जो संदेह नहीं है। एक दिन में घड़ी में बैठा घड़ी में, अरे हो को एक पदक में ही मिल जाए, और पांच दिन लग गया, सात दिन लग गया, दस दिन लग गया, ये बात ये आपका दिन है, समय लगना आपका दिन है, आपकी जितनी तेजी होगी जल्दी हो जाएगा एकदम, परमात्मा मैंने मैंने में फल नहीं है एकदम, शंका हो को भी बोलो, इतने भाई बहन बैठे कोई शंका हो नजीक आ जाओ। क्या उत्कट अभिलाषा, इसमें किंचित मात्र भी संशय ये है कि इसे साधना साधन साध्य माना जाएगा या कृपा साध्य माना जाएगा? कृपा साध्य, साधना साध्य कृपा साध्य है, और कृपा केवल सन्मुख होने से हो जाती, कृपा भी व्यापक है, जैसे भगवान व्यापक है ऐसे ऐसे भगवान की कृपा भी इस तरह से व्यापक सब जगह परिपूर्ण है, केवल उसे सन्मुख हुआ तो मिले, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि लाख हृदय से तब ही, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि लाख हृदय से तब ही, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगर न सकते करोड़ों जन्मों के पाप सोच टिक नहीं सकते, पाप बाधा दिख नहीं टिक नहीं सकती, शक्ति नहीं ताकत नहीं है उसमें, शक्ति नहीं है पापों में दुराचारों में अवगुणों में मूर्खता में, ताकत नहीं भगवान के रोकने की, ताकत किसी में नहीं, किसी में नहीं, कभी नहीं हो ही नहीं सकती, भगवान को रोक दे वो भगवान मर क्या करे, जो भगवान को रोक दे वो भगवान मिलकर क्या करने हाल करेंगे, किसी कारण से भगवान रुक जाए तो भगवान क्या काम का, वो भगवान क्या काम का, कभी किसी की ताकत नहीं है वो तो मिटाएंगे, उसकी आड़ लगाने किसी की ताकत नहीं है, केवल आप चाहो एक आप एक ही लालसा एक ही, केवल भूले नहीं, केवल भूले नहीं, एक ही बात। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 30 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।